महाभारत भीष्म पर्व एकाधिक शततमोध्याय। अभिमन्यु के द्वारा अलम्बुस की पराजय, अर्जुन के साथ भीष्म का तथा कृपाचार्य अश्वस्थामा और द्रोणाचार्य के साथ सात्यकी का युद्ध। धृतराष्ट्रवाच अर्जुन समरे शूरम विनिघ्नंतम महारथान अलम्बुस कथम युद्धे प्रत्ययुध्यत संजय आर्ष सिंहिम कथम चैव सौभद्र परवीरः तन्ममाचक्षु तत्पेन यथावृत्तम स्वसंयुगे। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय समर में बड़े बड़े महारथियों का संहार करते हुए शूरवीर अर्जुन कुमार अभिमन्यु के साथ राक्षस अलम्बुस ने किस प्रकार युद्ध किया? उसी प्रकार शत्रुवीरों का हनन करने वाले सुभद्रा कुमार ने राक्षस अलम्बुस के साथ कैसे युद्ध किया? युद्धस्थल में उन दोनों से संबंध रखने वाला जो भी वृत्तांत हो वह मुझे ठीक ठीक बताओ। धनंजयश्च किं चक्रे मम सैन्ये सुसंयुगे भीमो वा रथिनां श्रेष्ठो राक्षसो वा घटोत्कचः नकुलः सह देवो वा सात्किर्वा महारथ एतदा चक्ष मे सत्यं कुशलो यति संजयः। उस युद्ध के मैदान में अर्जुन ने मेरी सेनाओं के साथ क्या किया? रथियों में श्रेष्ठ भीमसेन अथवा राक्षस घटोत्कच या नकुल सहदेव एवं महारथी सात्यकी ने क्या किया? संजय यह सब मुझे यथार्थ रूप से बताओ, क्योंकि तुम इन बातों के बताने में कुशल हो। संजय उवाच अंतते हम प्रवक्ष्यामि संग्रामं लोमहर्षणम् यथाद्भुत राक्षसेन्द्रस्य सौभद्रस्य मारिष अर्जुनस्य यथा संख्ये भीमसेनस्य पांडवः नकुलः सहदेवश्च रणे चक्रो पराक्रमम् तथैव तावका सर्वे भीष्मद्रोणपुरःसरा अद्भुतानि विचित्राणि चक्रो कर्माण्यवीतवत्। संजय ने कहा, आर्य मैं बड़े दुख के साथ उस रोमांचकारी संग्राम का वर्णन करूंगा जो राक्षसराज अलम्बुस और सुभद्रा कुमार अभिमन्यु में हुआ था, तथा पांडुपुत्र अर्जुन भीमसेन नकुल और सहदेव ने युद्ध में किस प्रकार पराक्रम किया और उसी प्रकार भीष्म द्रोण आदि आपके सभी योद्धाओं ने निर्भीक से होकर अद्भुत और विचित्र कर्म किए, यह सब भी मुझसे सुनिए। अलम्बुसस्तु समरे अभिमन्युं महारथं विनद्य सुमहानादं तर्जयित्वा मुहुर्मुहुः अभिद्युद्रावेगेन तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत्। अलम्बुस ने समरभूमि में महारथी अभिमन्यु को जोर जोर से गर्जना करके बारंबार डांट बताई और खड़ा रह ऐसा कहकर बड़े वेग से उस पर धावा किया। अभिमन्युश्च वेगेन सिंहवद् विनदन् मुहुः आर्ष सिंहिं महेश्वासं पितुरन्त्यन्त वैरिणम्। इसी प्रकार वीर अभिमन्यु ने भी बारंबार सिंहनाद करते हुए अपने पितृव्य भीमसेन के अत्यंत वैरी महाधनुर्धर अलम्बुस पर वेग से आक्रमण किया। ततः समीयतु संख्ये त्वरितो नर राक्षसौ रथाभ्याम रथिनौ श्रेष्ठौ यथा वै देवदानवौ। फिर तो वे मनुष्य तथा राक्षस दोनों भी तुरंत ही युद्धस्थल में एक दूसरे से भिड़ गए। दोनों ही रथियों में श्रेष्ठ थे, अतः देवता और दानों की भांति रथों द्वारा एक दूसरे का सामना करने लगे। मायावी राक्षस श्रेष्ठो दिव्यास्त्रश्चैव फाल्गुनिः। राक्षस श्रेष्ठ अलम्बुस मायावी था और अर्जुन कुमार अभिमन्यु को दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। ततः काष्ठिन महाराज निशित सायक स्त्री आर्ष सिंहिम रणे विद्वा पुनर्व्याध पंचभी। महाराज तदनंतर अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने तीन तीखे सायकों से रण क्षेत्र में अलम्बुस को बींध कर पुनः पांच बाणों से घायल कर दिया। अलम्बुसोऽपि संक्रुद्ध काष्ठी नवभिराशु गये हृदय विव्याध वेगेन तोत्रैरिव महाद्विपम्। तब क्रोध में भरे हुए अलम्बुस ने भी नौ शीघ्रगामी बाणों द्वारा अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की छाती में उसी प्रकार वेग पूर्वक प्रहार किया जैसे अंकुश द्वारा गजराज पर प्रहार किया जाता है। ततः सरसहस्त्रेण क्षिप्रकारेण साचर अर्जुन से सुतम संख्ये पीड़यामास भारत। भारत तत्पश्चात शीघ्रता पूर्वक सारे कार्य करने वाले निशाचर ने 1000 बाण मारकर युद्धस्थल में अर्जुन के पुत्र को पीड़ित कर दिया। अभिमन्यु स्वतः क्रुद्धो नवभिर्नतम पर्वभिः विभेद निशितैर्बाणैः राक्षसेन्द्रम महोरसी। इससे क्रुद्ध होकर अभिमन्यु ने राक्षसराज अलंबुस की चौड़ी छाती में झुकी हुई गांठ वाले 9 पैने बाण मारे। ते तस्य विभसुस्तूर्णम कायम निर्भेद्य मर्मसु सतैर्विभिन्न सर्वांग सुषुभे राक्षसोत्तम पुष्पतैः किंसुकैः राजन् संस्तीर्ण इह पर्वतः। वे बाण राक्षस के शरीर को विदीर्ण करके उसके मर्म स्थानों में धस गए। राजन, उन बाणों से संपूर्ण अंगों के क्षत विक्षत हो जाने पर राक्षसराज अलंबुस खिले हुए पलाश के वृक्षों से आच्छादित पर्वत की भांति सुशोभित होने लगा। संधारयाणस्य सरान हेम पुंखान महाबल विभव राक्षस श्रेष्ठ सज्वाल इव पर्वत। सुवर्ण में पंख से युक्त उन बाणों को अपने अंगों में धारण किए महाबली राक्षस श्रेष्ठ अलंबुस अग्नि की ज्वालाओं से युक्त पर्वत की भांति शोभा पा रहा था। ततः क्रुद्धो महाराज आर्ष सिंगी रमर्षण महेंद्र प्रतिमम कृष्णी छादया मास पत्रभी। महाराज, तब अमर्षशील अलंबुस ने कुपित होकर देवराज इंद्र के समान पराक्रमी अर्जुन कुमार को पंख वाले बाणों से आच्छादित कर दिया। तेन ते विशिखा मुक्ता यमदंडोपमाशिता अभिमन्युम निर्भिंद्य प्राभिसंत धरातलम। उसके द्वारा छोड़े हुए यमदंड के समान भयंकर एवं तीखे बाण अभिमन्यु के शरीर को छेद कर धरती में समा गए। तथैव अर्जुनिना मुक्ता शरा कनक भूषण अलंबुसं विनिर्भिद्य प्राविशन्त धरातलम। उसी प्रकार अभिमन्यु के छोड़े हुए स्वर्ण भूषित बाण भी अलंबुस को विदीर्ण करके पृथ्वी में समा गए। सौभद्रस्तु रणे रक्ष शरै सन्नत पर्वभिः चक्रे विमुखमासाद्य मयम शक्र इवा हवे। जैसे इंद्र युद्धस्थल में मायासुर को विमुख कर देते हैं उसी प्रकार सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ने रण क्षेत्र में झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा मारकर उस राक्षस को युद्ध से विमुख कर दिया। विमुखम च ततो रक्षो वध्यमानम रणेरिणाम प्रादुसचक्रे महामायाम तामसिं परतापनाम। फिर सम्रांगण में शत्रु से पीड़ित एवं विमुख हुए राक्षस से शत्रुओं को तपाने वाली अपने अंधकारमयी तामसी महामाया प्रकट की। ततस्ते तमसा सर्वे वृताश्चासन मयी पते नाभिमन्युम अपश्यंत नैव स्वान परान रणे। मयी पते, तब वे समस्त पांडव सैनिक अंधकार से आच्छादित हो गए। अतः न तो रण क्षेत्र में अभिमन्यु को देख पाते थे और न अपने तथा शत्रु पक्ष के सैनिकों को ही। अभिमन्युश्च तद्दृष्ट्वा घोर रूपं महात्मः प्रादुश्चक्रे स्त्रमत्युग्रं भास्करं कुरुनन्दनः ततः प्रकाशम अभवत् जगत सर्वं महीपते। यह भयंकर एवं महान अंधकार देखकर कुरुकुल को आनंदित करने वाले अभिमन्यु ने अत्यंत उग्र भास्करास्त्र को प्रकट किया। राजन, इससे संपूर्ण जगत में प्रकाश छा गया। ताम चाभिजग्निवान मायाम राक्षसस्य दुरात्मन संक्रुद्धस्य महावीरो राक्षसेन्द्रम नरोत्तम छादयामास समरे सरे सन्नत पर्वभी। इस प्रकार महापराक्रमी नरश्रेष्ठ अभिमन्यु ने उस दुरात्मा राक्षस की माया को नष्ट कर दिया और अत्यंत कुपित हो झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा उसे समर भूमि में आच्छादित कर दिया। बहुभिस्तथान्या मायाश्च प्रयुक्तास्तेन रक्षसा सर्वास्त्रविद मेयात्मा वार्यामास फाल्गुनिः। उस राक्षस ने और भी बहुत से जिन जिन मायाओं का प्रयोग किया उन सबको संपूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता अनंत आत्मबल से संपन्न अभिमन्यु ने नष्ट कर दिया। हतमायम ततो रक्षो वद्यमानम च सायकै रथम तत्रैव संत्यज्य प्राद्रवन् महतो भयात्। अपनी माया नष्ट हो जाने पर सायकों की मार खाता हुआ राक्षस अनंबुस अत्यंत भय के कारण अपने रथ को वहीं छोड़कर भाग गया। तस्मिन् विनिर्जिते तूर्णम कूटयोधिनि राक्षसे आर्जुने समरे सैन्यम तावकं सममर्दः मदान्धो गंधनागेन्द्र संपद्याम पद्मिनीमिव। माया द्वारा युद्ध करने वाले उस राक्षस के पराजित हो जाने पर अर्जुन कुमार अभिमन्यु ने तुरंत ही रण क्षेत्र में आपकी सेना का उसी प्रकार मर्दन आरंभ किया जैसे गंधयुक्त मदांध गजराज कमलों से भरी हुई पुष्करणी को मथ डालता है। ततः शांत नवो भीष्म सैन्यम दृष्ट्वाभिविद्रुतम महता सर्वर्षेण सौभद्रम पर्यवार्यत। तदनंतर अपनी सेना को भागती हुई देख शांतनु नंदन भीष्म ने बड़ी भारी बाण वर्षा करके सुमद्रा कुमार अभिमन्यु को रोक दिया। कौशिकृत्य चितम वीरम धार्तराष्ट्र महारथा एकम सो बहवो युद्धे ततक्षु सायकै दृढ़म। फिर आपके महारथी पुत्रों ने वीर अभिमन्यु को सब ओर से घेर लिया और युद्धस्थल में उस अकेले को बहुत से योद्धाओं ने सायकों द्वारा जोर जोर से घायल करना आरंभ किया। सतेषां रथिनां वीर पितस्तुल्य पराक्रम सदृशो वासुदेवस्य विक्रमेण बलेन च उभयो सदृशं कर्म सपितुर्मातुलस्य च रणे बहुविधं चक्रे सर्वशस्त्रभृतांबरः। वीर अभिमन्यु अपने पिता अर्जुन के समान पराक्रमी था, बल और विक्रम में वसुदेव नंदन श्री कृष्ण की समानता करता था। संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ उस वीर ने रण क्षेत्र में उन कौरव रथियों के साथ अपने पिता और मामा दोनों के सृजित अनेक प्रकार का शौर्यपूर्ण कार्य किया। ततो धनंजयो वीरो विनिघ्नस्तव सैनिकान आससादरणे भीष्मं पुत्रपे सूरमर्षणः। तत्पश्चात वीर अर्जुन सम्रांगण में आपके सैनिकों का संहार करते हुए अपने पुत्र की रक्षा के लिए अमरस में भरकर भीष्म के पास आ पहुँचे। तथैव समरे राजन पिता देव व्रतस्तव आससादरणे पार्थं सर्वानुरिव भास्करम्। राजन, जैसे सूर्य पर राहु आक्रमण करता है उसी प्रकार आपके पितृव्य देवव्रत भीष्म ने समरभूमि में कुंती कुमार अर्जुन पर धावा किया। ततः सरथ नागा स्वाह पुत्रास्तव जनेश्वर परिब्रब्रूरणे भीष्मं जुगुपुश्च समन्तत। जनेश्वर, उस समय आपके पुत्र रथ हाथी घोड़ों की सेना साथ लेकर युद्ध स्थल में भीष्म को घेर कर खड़े हो गए और सब ओर से उनकी रक्षा करने लगे। तथैव पांडव राजन परिवार धनंजयम रणाय महते युक्ता दंशिता भरतर्षभ। राजन, भरत श्रेष्ठ उसी प्रकार पांडव अर्जुन को सब ओर से घेर कर कवच आदि से सुसज्जित हो महायुद्ध के लिए तैयार हो गए। सारद्वतस्ततो राजन भीष्मस्य प्रमुखे स्थितम् अर्जुनम पंचविंशत्या सायकानां समाचिनोत। राजन, उस समय भीष्म के सामने खड़े हुए अर्जुन को कृपाचार्य ने 25 बाण मारे। प्रत्युद्गम्याथ विव्याध सातकृतम सितै सरै पांडव प्रिय कामार्थम शार्दूल इव कुंजरम। तब जैसे सिंह हाथी पर आक्रमण करता है उसी प्रकार सात्यकी ने आगे बढ़कर पांडुनंदन अर्जुन का प्रिय करने के लिए कृपाचार्य को अपने तीखे बाणों से घायल कर दिया। गौतमोपि त्वरा युक्तो माधवम नोभिसरै सिदेव्यव्याध संक्रुद्ध कंकपत्र परिच्छदै। यदि कृपाचार्य ने भी अत्यंत कुपित हो बड़े उतावले के साथ सात्यकी की छाती में कंक पत्र विभूषित 9 बाण मारकर उन्हें घायल कर दिया। सैन्य योरपि ततः क्रुद्धश्चापमानं व्यवेगमान गौतमांतकरं तूर्णं समाधत्त सलीमुखम्। तब वेगशाली सात्यकी ने भी क्रोध में भरकर अपने धनुष को झुकाया और तुरंत ही उस पर कृपाचार्य का अंत करने वाला बाण रखा। तमापतंतम वेगेन शक्रासनी समुद्यतिम द्विधा चक्षेत संक्रुद्धो द्रौणी परम कोपन। उस बाण का प्रकाश इंद्र के वज्र के समान था। उसे वेग से आते देख परम क्रोधी अश्वत्थामा ने अत्यंत कुपित हो उसके दो टुकड़े कर डाले। समुत्सृज्याथ सैनेयो गौतमं रथिनां वरः अभ्यद्रवद्रणे द्रोणीं राहुखे सचिनं यथा। तब रथियों में श्रेष्ठ सात्यकी ने कृपाचार्य को छोड़कर जैसे आकाश में राहु चंद्रमा पर आक्रमण करता है उसी प्रकार युद्धस्थल में अश्वत्थामा पर धावा किया। तस्य द्रोणः सुतश्चापं द्विधा चिक्षेद भारत अथैनं छिन्नधन्वानं ताडयामास सायकैः। भारत, उस द्रोण पुत्र ने सात्यकी के धनुष के दो टुकड़े कर दिए और धनुष कट जाने पर उन्हें सायकों से घायल करना आरंभ किया। सोन्यत्कार्मुकमादाय शत्रुघ्नं भार साधनं द्रोणीं षट्यां महाराज बाहुरुरसि चार्पयत। महाराज, तब सात्यकी ने भार साधन में समर्थ एवं शत्रु विनाशक दूसरा धनुष हाथ में लेकर 60 बाणों द्वारा अश्वत्थामा की भुजाओं तथा छाती को छेद डाला। सविद्धो व्यथितश्चैव मुहूर्तं कस्मलायुतः निस्सादरथोपस्थे ध्वजयष्टिं समाश्रितः। इससे अत्यंत घायल और व्यथित होकर मूर्छित हो ध्वज का सहारा ले वह दो घड़ी तक रथ के पिछले भाग में बैठा रहा। प्रतिलभ्य ततः संज्ञां द्रोणपुत्र प्रतापवान वाष्णेयं समरे युद्धो नाराचेन समार्पयत। तत्पश्चात प्रतापी द्रोणपुत्र ने होश में आकर कुपित हो समरभूमि में सात्यकी को नाराज से घायल कर दिया। सैनेयं स तु निर्भिद्य प्राविशद्धरणी तलम वसंत काले बलवान बिलम सर्प सुसूर्यता। वह नाराज सात्यकी को छेद कर उसी प्रकार धरती में समा गया जैसे वसंत ऋतु में बलवान सर्प शिशु बिल में घुसता है। अथा परेण भल्लेन माधवस्य ध्वजोत्तमम् चिक्षेद समरे द्रोणी संघनादम्ब मोचः। इसके बाद दूसरे भल्ल से समरभूमि में अश्वत्थामा ने सात्यकी के उत्तम ध्वज को काट डाला और बड़े जोर से सिंहनाद किया। पुनश्चैनं सरे घोरे छादयामास भारत निदाघान्ते महाराज यथा वेगो दिवाकरम्। भारत, महाराज, तदनंतर जैसे वर्षा ऋतु में बादल सूर्य को ढक लेता है उसी प्रकार उसने पुनः अपने भयंकर बाणों द्वारा सात्यकी को आच्छादित कर दिया। सात्यकोपे महाराज सरजालम निहत्य तत द्रोणीम अभ्यकिरत्तुर्णम सरजाल इरनेकधा। नरेश्वर, उस समय सात्यकी ने भी उस बाण समूह को नष्ट करके तुरंत ही अश्वत्थामा के ऊपर अनेक प्रकार के बाणों का जाल सा बिछा दिया। तापयामास च द्रोणीं सैनेय परवीरः विमुक्तो मेघजालेन यथैव तपनस्तथा। फिर शत्रुवीरों का संहार करने वाले युधान ने मेघों की घटा से मुक्त हुए सूर्य की भांति द्रोणपुत्र को संताप देना आरंभ किया। शराणां च सहस्त्रेण पुनरेव समुद्यतः सात्यकेच्छादयामास ननाद च महाबलः। महाबली सात्यकी ने पुनः 1000 बाणों की वर्षा करके अश्वत्थामा को ढक दिया और बड़े जोर से गर्जना की। दृष्ट्वा पुत्रं च तं ग्रस्तं राहुलेव निशाकरम् अभ्यद्रवसैनेयं भारद्वाज प्रतापवान। जैसे राहु चंद्रमा को ग्रस लेता है उसी प्रकार सात्यकी के द्वारा अपने पुत्र पर ग्रहण लगा हुआ देख प्रतापी द्रोणाचार्य ने उनके ऊपर धावा किया। व्यव्याध सुतीक्ष्णेन पृथत्केन महामृधे परिप्सन स्वसुतं राजन् वाग्नेयेनाभिपीडितम्। राजन, उस महायुद्ध में सात्विकी के द्वारा पीड़ित हुए अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए आचार्य ने तीखे बाण से उन्हें घायल कर दिया। सात्विकस्तूरणे हित्वा गुरुपुत्रम महारथम द्रोणम विव्याध सत्या सर्वपार सर्वहि सरैः। तब सात्विकी ने रण क्षेत्र में गुरुपुत्र महारथी अश्वत्थामा को छोड़कर पूर्णतः लोहे के बने हुए 20 बाणों से द्रोणाचार्य को बिंध डाला। तदनंतरम अमेयात्मा कौन्तेय शत्रुतापन अभ्यद्रवद्रणे क्रुद्रो द्रोणम प्रति महारथ। इसी समय शत्रुओं को संताप देने वाले अमेय आत्मबल से संपन्न महारथी कुंती पुत्र अर्जुन युद्ध स्थल में कुपित हो द्रोणाचार्य पर टूट पड़े। ततो द्रोणस्य पार्थस्य समेयाताम महामृधे यथा बुद्धस्य शुक्रस्य महाराज नभस्थले। महाराज, तत्पश्चात द्रोणाचार्य और अर्जुन उस महासमर में एक दूसरे से भिड़ गए, मानो आकाश में बुध और शुक्र एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे हो। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि भीष्मवध पर्वणि अलंबसाभिमन्यु युद्धे एकाधिक शततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में अलंबस और अभिमन्यु का युद्ध विषयक 101वां अध्याय पूरा हुआ।